فطر کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ کیمیکل بھی ملی ہوئی ہوتی ہے اور اسلامی بہنیں اسے احتیاط کریں. آج کل جو پاؤڈر ٹیلکم پاؤڈر پرفیوم والے ہوتے ہیں, کریمیں بعض اوقات بہت زیادہ خوشبو والی ہوتی ہے, تو کیا یہ تو لگا سکتی ہیں؟ وہ خوشبو کریم میں ہو یا پاؤڈر میں ہو یا سرمے میں ہو, خوشبو خوشبو ہے. کریم یا ٹیلکم پاؤڈر گھر کی چار دیواری میں شوہر کے لیے تو لگا سکتی ہے, باہر نکلے گی تو وہی حکم ہوگا جو ابھی میں نے سنایا شریعت کا. ٹیلکم پاؤڈر اور نالیاں اور یہ لگانے کی ضرورت کیا عورت کو؟ پتہ نہیں کس نے ایجاد کر دیا یہ کہ وہ لگا لگا کر گھومتی رہتی ہے. باہر نکلنا ہوگا, دو گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑی رہ کر وہ تیاری کریں گی اور پھر جا کر وہ باہر نکلیں گی, اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, ہم پر بھی رحم کرے. تو اس طرح کے ٹیلکم پاؤڈر وغیرہ ہرگز ہرگز نہ لگائیں. پاؤڈر لگانے کا میں آپ کو بتاؤں, بغیر خوشبو کا پاؤڈر بھی ممکن ہے. اگر کسی کو لگانا ہی ہے تو باب المدینہ کا جوڑیا بازار, مشہور علاقہ جوڑیا بازار, وہاں کیمیکل کی دکان ہے جہاں کھلا کیمیکل ملتا ہے, وہاں پر اس طرح کے پاؤڈر مل جاتے ہیں. ان کو اگر کہا کوئی مرد جا کر کہے کہ ہم کو بغیر خوشبو کا پاؤڈر چاہیے تو وہ آپ کو کلو کے حساب سے پاؤڈر مل جائے گا. اور ٹیلکم پاؤڈر اگر 50 روپے کا ملا تو اتنا ہی پاؤڈر آپ کو 5 روپے کا مل جائے گا, یعنی اتنا سستا پڑے گا. لیکن بیچاریوں میں عقل ہوتی تو کم ہے نا, کیا کہتے. تو چلو آج آئیڈیا آ گئی. اس طرح گرمی دانوں پہ پرکلی ہیٹ, پرکلی ہیٹ یا اس طرح کی جو ہیٹیں ہوتی ہیں, یہ ڈبوں کی قیمت ہوتی ہے, ان کے ایڈورٹائزمنٹ کی قیمت ہوتی ہے, ان کے ٹیکس, ان کی ملازم, ان کے اپنے نفے بہت ہوتے ہیں. یہی اگر اسی طرح کا پاؤڈر جو گرمی دانوں پر لگانا ہو نا, آپ اسی طرح کی کیمیکل کی دکان پر چلے جائیں تو وہ آپ کو اس طرح کے پاؤڈر, اس کو سلفر پاؤڈر اور دو چار پاؤڈر مکس کر کے وہ دے دے گا, وہی 100 روپے کی چیز آپ کو 10 روپے میں مل جائے گی. جی چاہے گا یہ تو اپنے دھندا شروع کر دیں. تو حلال روزی کمانے والوں کے رستے ہیں, ایسا نہیں. ایک مثلا میں نے آپ کو ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ گرمی کے سیزن میں اگر کوئی اس طرح کے پاؤڈر اگر ہول سیل میں لے آئے نا, اور ڈبے بھی تیار مل جاتے ہیں بازار میں, لیکن کسی کا نام پیٹنٹ نام ہو وہ ڈبا نہ دیں گے پھر یہ دھوکا ہوگا. سادہ ڈبا لے کر بھر بھر کے بیچو تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بلکہ رسالے تو بیچو ہی بیچو, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ رسالے بیچو. بسوں میں جن کا ہمت یہ بے روزگاروں کے لیے بہترین نسخہ ہے. رسالے آپ کو کمیشن پر انشاءاللہ مطلب نقد لینے پڑیں گے, تو جو بھی ہول سیل دام ہے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں آپ, اور اس کو جا کر بسوں میں, بازاروں میں, دکانوں میں جا کر ایک ایک روپیہ, 3-3 روپیہ جو اپنے رسالے بہت بکتے ہیں. کل ہی میرے کو عیسائی بھائی نے واقعہ بتایا کہ ایک عیسائی بھائی کے پاس 500 رسالے تھے امرت کی تباہ کاری. وہ کہیں پتہ نہیں اس کو جوش آ گیا تو کہیں اس نے یہ رسالے 500 اس نے لیے اور بیچنے شروع کر دیے. تو دیکھتے ہی دیکھتے 500 رسالے بک گئے, اس میں ایک ایسا ٹکر گیا جس نے 200 رسالے خرید لیے. یہ کل رات کا واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ ماشاءاللہ اپنے رسالے اتنے خوبصورت اور ان میں یعنی جاذب نظر ہے اور اتنے سستے, اخبار بھی میرا خیال 5 روپے کا ملتا ہوگا شاید. آخرت کی تباہ کرنے کے سامان اتنے مہنگے اور آخرت بنانے کا سامان اتنا سستا, پھر بھی لوگ بس خریدے تو خریدے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مبلل کیا مول چکا ہے اپنا ہی خالی ہے. کون کون نیت کرتا ہے, انشاءاللہ آتے جاتے ہیں. آپ بھلے نفع رکھنا ہے تو آپ کی مرضی, نفع نہیں رکھنا تو آپ جیسے کہ لانڈی سارے, کورنگی سارے, کھارا در سارے, آگرہ تک کالونی سارے, تو فیضان مدینہ آ رہے تو 25 رسالے رکھ لیے, بس میں بیچنے شروع کرے. بھلے اپنے اسلامی بھائیوں کی بس, اسلامی بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کا قافلہ آ رہا ہے اسی میں آپ رسالے رکھ لیں, کیسی کے رکھ لیں دو چار, اور اسی میں بیچیں, اسلامی بھائی بھی خریدیں گے یعنی خوش تباہی کے طور پر ہی خریدیں گے. تو کسی طرح بھی یہ گھروں میں جانے چاہیے اپنے رسالے کیسے تھے, انشاءاللہ اس سے مدنی انقلاب پر پہنچ جائے گا. تو کوئی ہے ایسا جو نیت کرے کہ میں انشاءاللہ مہینے میں کم از کم 100 رسالے بیچوں گا, اور مہینے میں انشاءاللہ 25 کیسے بیچوں گا. نفع رکھنے کی بھی آپ کو اجازت ہے, مالی نفع رکھنے کی, لیکن یہ عرض کروں گا کہ جو ہدیہ مخصوص ہے مکتبے کا اس سے بیچیں گے تو آپ متہم نہیں ہوں گے, ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ دیکھو مکتبے والے روپیہ کا دیتے اور اس نے 2 روپیے کا لے لیا, میرے کو ٹھگ لیا, تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوا. تو ہو سکتا ہے روپیے کا جو تین روپے کا دیتے ہیں مکتبے والے کتنے کا دیتے ہیں بتائیے جی. جو تین روپے کا رسالہ ہے وہ مکتبۃ المدینہ والے ہول سیل میں بیچنے والے کو ڈھائی روپے کا دیتے ہیں. تو 100 رسالے بیچ لو گے تو 50 روپے آ جائیں گے. یہ سائڈ بزنس ہو گیا آپ کا. باقی جو کاروبار نوکری چلتی رہی. ابھی جو 28 کلمات کفر نیا رسالہ نکلا ہے اسلامی بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے. وہ بھی ہول سیل میں 90 روپیہ سینکڑا کفر. اس کو پڑھ کر بہت پیسے ہوں گے جو توبہ کر کے شاید کلمہ نہ پڑے. اس میں وہ عام کلمات کفر لکھے ہوئے جو عموماً لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں, میتوں کے موقع پر نکل جاتے ہیں, بے روزگاری, تنگ دستی, قرض داری, یا کوئی تنگ کرتا ہے, دشمن بتاتا ہے, تو معاذ اللہ نکل جاتے ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے بہت کہ موت کے وقت بیچاریاں بعض اسلامی بہنیں بہت کفریات بک ڈالتی ہیں. اسلامی بہنیں وہ رہتی نہیں ہیں, عورتیں بک دیتی ہیں کفریات بعض اوقات. تو اللہ کرے وہ توبہ کر کے پھر اسلامی بہنیں بن جائیں. ویران محل یہ بھی 90 روپیہ. یہ تو آدمی پکڑ ہی لے گا اور یار یہ کوئی اچھی کہانی ہوگی, چلو بیٹے بیٹے بس میں جاتے جاتے پڑھتے ہیں. تو یہ عام بسوں میں, ویگنوں میں, بلکہ ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں, بڑا ان کا جذبہ ہے کہ وہ کیسی پہ لے کر بغیر ضرورت کے بس میں سفر کرتے ہیں. بغیر ضرورت, ان کی ڈیوٹی ہے, اپنی ڈیوٹی بنائی ہوئی ہے کہ 2-4 گھنٹے وہ دن میں نکال لیتے ہیں اور مختلف روٹ انہوں نے باندھے ہوئے کہ خامہ کا اپنے بس میں چڑھنا ہے اور بیٹھنا ہے, ڈرائیور کو ریکویسٹ کر کے بیان کی کیسے چڑھا دینا اور لوگوں کو یوں بیان سناتے ہیں. ان کی یہ نیکی ہے انشاءاللہ بہت مقبول ہوگی اللہ کی رحمت سے. ہاں آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کہیں ادھر ادھر جائیں, بسوں میں, دوسرے شہروں میں جائیں, بیان کی کیسی طرح رکھ لیں, نعتوں کی کیسی طرح رکھ لیں, یہ چلاتے رہیں. مگر جو بیان سے تبلیغ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے, تو اگر وہ نہیں مانتا بیان تو گانے پر مصیر ہے, تو نعت شریف پر شاید صلاح ہو جائے. تو جیسا موقع نعت بھی بجائیں, بیان بھی بجائیں, ایک نعت شریف سنا دیں, ایک بیان کی سنا دیں, تو یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ, نیکی کی دعوت کا طریقہ ہے. اسلامی بہنوں کو درخواست کرتا ہوں کہ یہ 28 کلمات کفر کے رسالے کم از کم 100-100 خریدنے, ہو سکے تو 90 روپیے میں, اور اس کو خود تقسیم کریں. زیادہ چاہیں زیادہ خرید لیں, کم چاہیں کم خرید لیں, ورنہ ایک ایک رسالہ تو اسلامی بہن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. خود بھی پڑھیں, پڑھنا نہیں آتا تو بھی لے جائیں, اپنے بیٹے سے پڑھوا لیں. حدیث پاک میں عورت کی خوشبو مہندی کو قرار دیا گیا لگانی چاہیے, ہاتھ میں پاؤں میں مہندی لگائیں. مرد کو ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگانا حرام ہے. لڑکوں کو بھی نہ لگا دیں, چھوٹے لڑکوں کو بھی نہ لگا دیں, بچیوں کو مہندی لگا دیں. لیکن مہندی لگے ہوئے ہاتھ بھی غیر مردوں کے سامنے اب ظاہر نہیں ہونے چاہیے. فتنہ فتنہ شدید فتنہ. ہاتھوں میں جرابے پہن لیا گئے, ایک دوسرے کو استریات بھی تحفے میں نہ دیں. اسلامی بہنیں, عطر کی دکانوں والے کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, لیکن میں کروں کیا, شریعت کے آگے لاتا نہیں ہے. شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی محمد.